राम श्रद्धे स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 27 जुलाई 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम परमात्मा सदा ही रहते सतयुग त्रेता द्वापर कली फिर सतयुग द्वापर त्रेता कली सबर शरीर एक क्षण भी नहीं रहता हरदम बदलता है शरीर ही शरीर के सहित संसार सब एक क्षण मंगूर है एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता और एक क्षण भी नाश नहीं होता कभी किसी क्षण में भी नाश नहीं होता ये दो चीज है एक नाशवान एक अविनाशी ईश्वरांश जीव अविनाशी अविनाशी अपना स्वरूप है यानी ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वर के साथ संबंध हमारा सच्चा है और विनाशी के साथ संबंध नहीं है जो उत्पन्न और विनाश हो वो हमारा नहीं है जो संयोग हो और वियोग हो वो हमारी चीज नहीं है जो आना और जाना होता है वो हमारी चीज नहीं होती योग और वियोग होता है वो हमारी चीज नहीं होती हमारा तो वही जो नित्य निरंतर रहता है इस वास्ते परमात्मा का योग नित्य योग है और संसार का अनित्य योग है एकदम पक्की बात है सच्ची बात है सरल बात है सीधी बात है सच्ची बात सब उत्पन्न और नष्ट होने वाले है संसार शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है और आरम्भ और अंत होने वाली क्रिया है क्रियारंभ और अंत होता है संयोग और वियोग वस्तु मात्र का होता है आना जाना व्यक्ति मात्र का होता है ये हमारी चीज नहीं होती हमारी जो जो हमारे जो हमारे है जो रहने वाला है वो हमारा है ऐसे नित्य निरंतर रहने वाले परमात्मा है उसका संयोग भी नहीं होता आराधना नहीं होता आरंभ अंत नहीं होता योग और वियोग नहीं होता वो परमात्मा हमारे और परमात्मा राम है इनको एक बार सरलता से सदृढ़ से दृढ़ता पूर्वक मान लो मेरे मेरे है ही मान ले बस यह मेरी नहीं है वह मेरा है यह करके जो संसार है वो मेरा नहीं है बिल्कुल नहीं है संसार आपके सामने मिट रहा है ये निरंतर मिट रहा है निरंतर मिट रहा है वो निरंतर स्थित रहता है निरंतर स्थित रहता है कभी मिटा नहीं कभी मिटेगा नहीं कभी मिट सकता नहीं और वो मिट सकता नहीं सदा अमिट रहता है और सदा ही नष्ट होता है प्रति क्षण नष्ट होता है वो हमारा नहीं है हमारी गलती यही होती है जो प्रति क्षण नष्ट होने वाले वो अपना मानते हैं प्रति क्षण नष्ट होता है उसको अपना मानते हैं जो निरंतर रहता है उसको हम नहीं मानते जिन भाइयों ने बहनों ने निरंतर रहने वाले अपना मान लिया निहाल हो गए। और जिन लोगों ने आने जाने वाले को अपना मान लिया वे आने जाने में ले गए। ये डेली की बात नहीं है, इसमें कोई समय नहीं है, नहीं होने वाला। हरदम है जो को क्यों रहता है, भाई सतयोग हो, त्रवता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, कोई परिस्थितियां हुए, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, ठीक हो, बेठीक हो, वो हरदम है जो का क्यों रहता है, वो हमारा है, हम उनके हैं। जो आता है जाता है वो हमारा नहीं होता, संयोग और वियोग होता हमारा नहीं होता, हमारा नहीं होता नहीं होती सत्ता ही नहीं होती, उनकी सत्ता ही नहीं होती। जो संयोग और वियोग आना जाना आरम्भ अंत होता है उनकी सत्ता नहीं होती, और है उसी सत्ता ही है, असत नहीं होता। ना सतो विद्यते भाव, असत का भाव सत्ता नहीं होती, ना भाव विदित सत्य, सत्य का भाव नहीं होता, वो सत्य है वो हमारा, क्यों इतने स्वीकार करना है, अस्वीकार करना सत्य को स्वीकार करना, वो करना क्यों है, असत को स्वीकार किया है, इस वास्तव असत को अस्वीकार करना है, सत्य को स्वीकार करना है, सत्य को स्वीकार नहीं किया ईश्वर करना है, जो करना क्या पड़े, सत्य को सत्य स्वीकार करें, सत्य को सत्य का स्वीकार करने की क्या जरूरत है, और अशुद्ध अपन साथ रहता ही नहीं, वो है जो नहीं, वो सत्ता ही नहीं है, जैसे सत्ता ही नहीं है उसे अपने क्या बदल, अपने उसे क्या लेने, हमारा संबंध है, जो रहता है वो हमारा है, जो बहता है वो हमारा नहीं, रहता और बहता दो है, रहता रूप सही कर रखो, बहता सगन भाई जे अनाराम ऐसा सुनो तब जाए अलग अलग कीजिए, बहता है जो रहता है, रहता वो भगवान है, भगवान से ये रहता है, और प्रकृति प्रकृति कार्य सब बहता निरंतर बहता है, जिन नदी जब बहती है, गंगा जी बहती है, रात और दिन बहता है, आप कोई काम करो न करो ये तो बहता ही रहता है, और बहते हुए समाप्त हो जाता है, और रहने वाला है जो गत्यो रहता है जो गत्यो रहने वाला हमारा है, और निरंतर बहने वाला हमारा है, हम तो निरंतर रहने वाले हैं ना, भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश नहीं वो प्रगति अंश है, अविनाशी वो विनाशी है, और चेतन वो जड़ है, अमर वो समर है, अमर है, निर्दोष निर्दोष है, और सदोष है, और सहज राशि और सहज दो राशि स्वाभाविक दुख आदय दुखालय को छोड़ और क्या छोड़ना है, दुखालय को छोड़ना है, नहीं छोड़ोगे तो आपको छोड़ देगा वो, दूसरा दुख आएगा नया नया, एक ऐसे दुख से नया वन दंग गच्छा में हम पार विवार न से ताबद्धिय समस्थिति में छिद्रे सुना था वो नहीं बोलते, नए नए रंग रंगीले दुख, तरह तरह के दुख, कहते हो रहे तो सदानंद है माम एकम शरणम ब्रज हो रहने वाला उसी के शरण होना है वो हमारा साध्य होता है साध्य बिना नहीं रहता साध्य होता है और साध्य बिना रहता बच्चा माँ के बिना नहीं माँ बच्चे के बिना नहीं साध्य वो है जो निरंतर रहता है साध्य है जो निरंतर प्रसाद रहता है साधक और साध्य का निरंतर संबंध है साधक है उसका साध्य होता है साध्य के साधक होता है वो अपने भैया भाई ने कहा मेरे तो गिरधर को हुआ दूसरों को वो नित्य रहने वाला वो ही हमारा है हम वो हमारा है हम उनके नित्य आनंद वाला है सीधी सीधी बात है सब कोई उन्हें परिश्रम नहीं कुछ लाना नहीं कुछ ले जाना नहीं कहीं जाना नहीं कहीं आना नहीं है जो गति है उस परमात्मा का आत्मा के सिवाय सब मिटने वाला है मिटने वाला टिकने वाला नहीं टिकने वाला मिटने वाला नहीं मिटने वाला टिकने वाला नहीं टिकने वाला मिटने वाला नहीं जाने वाला रहने वाला नहीं रहने वाला जाने वाला नहीं अविनाशी का विनाश होगा विनाशी का अविनाशी होगा हमारे परमात्मा है हम परमात्मा के हैं इतनी सी बात है कितनी बढ़िया बात है मैं तो गिरधर गोपाल कोई हमारे और हमारे है ही नहीं कोई है वही है और नहीं नहीं नहीं है है होगा नहीं नहीं होगा एकदम सच्ची बात है सो सुंदर है सदा नहीं जो सुंदर ना है नहीं जो परिवर्तन के है जो दिख रहे ना है इतना दिखता है उनमें स्थित हो जाओ नेंद्र ध्यान का है वो नहीं है वो हमारा कैसे हो सकता है जो नहीं रहता वो हमारा कैसे हो सकता है वो तो नहीं रहेगा वो अपना रोगे उसको अपना मान दिया तो रोगे भी दुख पाओगे सदा ही दुख पाओगे ये तो नहीं रहने वाला है सही रहने वाला है अपना सही है नहीं हमारे साथ भगवान भगवान के साथ हम हमारे साथ भगवान भगवान हमारे मैं भगवान का हूं भगवान हमारे मुझे कोई हमारा नहीं है मैं दूसरे किसी का नहीं हूं सारे जैसे दृढ़ता पर स्वीकार है वो स्वीकार करे नहीं को स्वीकार करेंगे नहीं को स्वीकार करते तो रोते हैं तो नहीं को स्वीकार कर दिया वो रहेगा नहीं फिर रो रोना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं, दुखी होना पड़ेगा। नहीं को है मान लिया, अब नया नया दुख तरह तरह दुख है। छिद्रे सुना था बहुत ही भवंत है जगह मार। सज्जन सीधी बात है वो हमारे अपने में ही, जिन्होंने उसको स्वीकार कर लिया सुखी होंगे और अपने में ही जिन्होंने स्वीकार नहीं किया दुखी होंगे। प्रत्यक्ष बात है को स्वीकार किया मौज होगी, नहीं को स्वीकार किया दुखी होगी। प्रत्यक्ष बात है। संत विचार का भले समझ गया दिव्य जगत को फूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, पीछे बिगड़ी तो पहले ही उठ जा कहना पता। संत विचार कर भले समझ गया दिव्य जगत को फूट, पीछे देखी बिगड़ती तो पहले ही बैठा रूठ, जाएंगे तो हम रहना चाहते ही नहीं, जाएंगे मैं चाहते ही नहीं। नदी का जल ये जाता है हद तक कितने हर तो हर रोक दो तो जाना होने का पता है पता अब मारे पीछे हमारे तो रहने वाला हमारा है भी हम मन के है वो हमारे रहने वालों के साथ में संबंध करके समय खो दिया। अब मौका मिल गया बस रहने में रहो, रहने वाले में रहने में मौज ही मौज, कोई आनंद ही आनंद है, अभाव होता ही नहीं, जाने वाले का भाव होता ही नहीं, उसी सत्ता ही नहीं और है उसे आशत है ही नहीं। पड़े हो जैसे क्यों नहीं ले जा रहे मना मना, और एक सत्य स्वाभाविक है वो अपने मानो बहुत हो जाएगी सब दुख उठ जाएगा तो संताप सब दुख आनंद हो जाएगा, आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद मौज ही मौज मौज आनंद में मौज में एकदम मस्त रहोगा। संतों का शरण है वो सो पाया, रहता नहीं है उसको रहकर उसको रहना चाहे रोना ही रोना, उनको क्या मिले रोना मिलेगा, दुख मिलेगा, संताप मिलेगा, जल बचेगी संकट मिलेगा। हरदम असर हो हरदम आनंद मिले मौज में, मौज का आनंद हो आनंद दोनों पाओ वाला छोटे सिद्ध मौज छोटे सिद्ध। 25 वर्ष का बेटा बाजार तो बड़ा भारी दुख होता है, तो दुख तैयार करने में 25 वर्ष लगे। शाम हो दुख सुख से तैयार दुख वास्ते उद्योग करना पड़ता है, उद्योग में दुख मिलता नहीं है सुख छोटे जो उद्योग होता है अधिक अधिक ऊर्जा है। नारायण नारायण नारायण नारायण